Lata w cenie już od 199 zł. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 10 dzień listopada. Minęła 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zakaz organizacji Marszu Niepodległości w stolicy prawomocnie uchylony, jest komentarz Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wieczorem orędzie prezydenta Andrzeja Dudy z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Aż 5 nominacji do Europejskiej Nagrody Filmowej dla Zimnej Wojny. Sąd apelacyjny podtrzymał decyzję Sądu Okręgowego w sprawie legalności Marszu Niepodległości. Zażalenie stołecznego ratusza zostało oddalone. Szanujemy decyzję sądu. Naszym obowiązkiem było zwrócenie uwagi na wątpliwości, czy podczas marszu warszawiakom zostanie zapewnione bezpieczeństwo, napisała na Twitterze prezydent stolicy. Teraz pełna odpowiedzialność za zabezpieczenie marszu spoczywa na rządzących, dodała Hanna Gronkiewicz-Waltz. O godzinie 20 prezydent wygłosi orędzie z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, poinformował rzecznik głowy państwa. W ramach trwających obchodów Andrzej Duda mianował dziś 9 oficerów Wojska Polskiego na pierwsze i kolejne stopnie generalskie. Wieczorem będzie uczestniczył w uroczystościach odsłonięcia pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego, natomiast jutro weźmie udział w centralnych uroczystościach. A jeszcze dziś wieczorem w Warszawie na Stadionie Narodowym wielki koncert dla Niepodległej. Na trybunach ma zasiąść ponad 40 tysięcy osób. Na stadionie jest Dorota Piotrowska. Doroto, jak ostatnie przygotowania? Tu na stadionie wszystko jest już gotowe na rozpoczęcie koncertu. Trwają, jak słychać, ostatnie próby dźwiękowe. Na płycie stadionu znajduje się ogromna, piękna scena i wielki ekran, na którym będą wyświetlane animacje i filmy nawiązujące do polskiej historii i kultury. Wiceszef Trójki Mariusz Cieślik, który jest współscenarzystą i drugim reżyserem koncertu, podkreśla, że jest to gigantyczna realizacja, przede wszystkim od strony technicznej. Dlatego, że wystąpi tam pełna orkiestra symfoniczna Polskiego Radia, sekcja rytmiczna i jeśli dobrze liczę, około 200-kilkudziesięciu wykonawców, łącznie to będzie, myślę, na scenie około 300 osób, więc to pod względem realizacyjnym to jest, nie wiem czy nie, największe wydarzenie ostatnich lat. Koncertu będzie mogło na żywo wysłuchać ponad 40 tysięcy osób. Zainteresowanie wydarzeniem było ogromne. Wszystkie bezpłatne wejściówki zostały pobrane i za chwilę pierwsze osoby będą wpuszczane na stadion, a niektórzy przybyli naprawdę z daleka. To jest ten wielki dzień i nasze serce mówi nam, że musimy być tutaj. Przyjechałyśmy z Gorzowa. Ubraliśmy dzieci w piękne stroje, biało-czerwone czapki, aby podkreślić nasze przywiązanie do Polski. Uważamy, że jest to jeden z lepszych pomysłów na świętowanie Wigilii Niepodległości. A koncert będzie muzyczną podróżą przez ostatnie 100 lat historii Polski. Dorota Piotrowska, dziękuję za relację. Z okazji jutrzejszego święta w wielu miastach odbywają się pikniki wojskowe, m.in. na placu Chrobrego w Katowicach. Można obejrzeć sprzęt wojskowy, wejść do środka, a także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Aktualnie oglądamy wyrzutnie rakiet. Dlaczego państwo tutaj w ogóle przyszli? Dlatego, żeby krzewić patriotyzm małym człowieku. Co ci się najbardziej podobało? Wyrzutnie rakiet. Generalnie można zobaczyć naszą broń, czyli GROT, broń, która ma Wojsko Obrony Terytorialnej. Mamy też kłada, który jest w naszych zasobach. Mamy też również psa, który jest psem poszukiwawczym. Co tutaj pan ogląda ciekawego? Sprzęt wojskowy, który tutaj został wystawiony. Jest taka atrakcja dla chłopaków. Tutaj rosomak widzę jest hammer. Co ci się najbardziej podobało z tego, co już do tej pory widziałeś? Ta wyrzutnia rakiet na razie. Pikniki wojskowe zorganizowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego z 5 nominacjami do Europejskiej Nagrody Filmowej. Nominację ogłosiła Europejska Akademia Filmowa. Zimną wojnę nominowano w kategorii Europejski Film. Paweł Pawlikowski powalczy o europejskie Oscary w kategoriach Najlepszy Reżyser i Najlepszy Scenarzysta. Od twórcy głównych ról Joanna Kulik otrzymała nominację dla Najlepszej Aktorki, a Tomasz Kot dla Najlepszego Aktora. Zimna wojna to opowieść o miłości dwojga ludzi, tancerki, śpiewaczki zespołu ludowego Zuli i muzyka pianisty Wiktora. Akcja toczy się w latach 50. i 60. ubiegłego wieku w Polsce, Francji, Jugosławii i Niemczech. To nie jedyny polski akcent. W kategorii film animowany nominację otrzymała koprodukcja polsko-belgijsko-niemiecko-węgierska Jeszcze Dzień Życia, opowiadająca o reportażyście Ryszardzie Kapuścińskim. Gala wręczenia Europejskich Nagród Filmowych odbędzie się 15 grudnia w Sewilli. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Skoro sobota, to dziś 3 spotkania Lotto Ekstraklasy. Jedno już nawet trwa. Wisła Płock gra z Zagłębiem Sosnowiec. Jest 68 minuta i mamy 1-0 dla gospodarzy. O 18:00 lider Lechia Gdańsk będzie miała okazję odskoczyć Legii Warszawa na 5 punktów. Wystarczy tylko wygrać z dołującą Krakowią, która jednak ostatnio zaczęła regularnie punktować. Dlatego ostrożnie do starcia podchodzi trener Piotr Stokowiec. Krakowia jest niewygodnym przeciwnikiem. Ostatnio notuje dobre rezultaty w lidze. Poza Pucharem Polski można powiedzieć, że wygrała, zremisowała. Na pewno ich ambicje są dużo większe i na pewno to jest drużyna, która jest budowana długofalowo. Trener pracuje już długo z zespołem i myślę, że godna pochwały jest taka konsekwencja właściciela. Tutaj absolutnie nie możemy w żaden sposób zlekceważyć Krakowi. Nawet o tym nie myślę. Zespół jest na tyle dojrzały, że wie, co ma robić i na pewno tabela nas nie zwiedzie. O 20:30 jeszcze mecz Wisły Kraków z Zagłębiem Lubin. To w Polsce, a w Niemczech o 18:30 mecz nad mecze Der Klassiker. Borussia zagra z Bayernem Monachium w Dortmundzie. Ostatnio w Pucharze Niemiec grał tam bramkarz Unionu Berlin Rafał Gikiewicz, który chwali ekipę Luciena Favra. No ja myślę, że to jest najlepiej grający teraz w Europie zespół ofensywnie na ten moment. No, myślę, że nie ma lepiej grającego. Kto nie wejdzie, ten gra bardzo dobrze. Wiadomo, że w spotkaniu nie wystąpi bramkarz Borussii Roman Bürki. W Premier League dzisiaj prawdziwe angielskie spotkania. Na początek Cardiff zremisowało 1-1 z Brighton. Tyle o piłce nożnej, bo teraz ręczna. Rozpoczęła się 7. kolejka Ligi Mistrzów. Vive Kielce wygrało na wyjeździe z Mieszkowem Brześć 35-26. O 18:00 mecz Orlen Wisły Płock z Elverum Handball. Jeśli Wisła chce utrzymać się w czołowej dwójce grupy, musi to spotkanie wygrać. Marcin Wichary. Duży nacisk musimy kłaść na powrót do obrony, bo Elverum gra bardzo dobrze z kontry, tak samo jak i wznowienie po bramce, także to jest bardzo ważny element, żeby nie pozwolić rzucić łatwych bramek z kontry. Teraz w serwisie wracamy na chwilę do tego, co wczoraj wydarzyło się w Aszchabadzie. Arkadiusz Michalski wywalczył brązowy medal w dwuboju w kategorii do 109 kg podczas Mistrzostw Świata w podnoszeniu ciężarów. Polak porwanie był 15, ale później pokazał klasę w podrzucie. Podniósł 228 kg i wskoczył na trzecie miejsce, a dziś wrócił do kraju. Co tu dużo mówić, jak zwykle schrzaniłem rwanie, że tak powiem delikatnie. Na szczęście domena kolejny raz jest moim podrzut. Na szczęście się udało, przygotowane były nas dużo większe ciężary. Zrobiłem 403 w dwuboju, właściwie wyrównałem rekord życiowy zawodów międzynarodowych. Najważniejszy jest medal, pierwszy w mojej karierze i to mnie cieszy najbardziej. A kończymy świetną informacją z Madrytu. Dorota Banaszczyk wywalczyła złoty medal Mistrzostw Świata w karate. W finale rywalizacji kumite do 55 kg Polka pokonała Niemkę Janę Bicz. To pierwszy medal w historii polskiego karate olimpijskiego, które zadebiutuje na Igrzyskach w Tokio w 2020 roku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Po południu na krańcach północno-zachodnich słaby deszcz. Termometry pokażą od 7 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Koncert dla Niepodległej na PGE Narodowym. Imponujące widowisko słowno-muzyczne z udziałem wielu gwiazd polskiej piosenki. To już dziś. A my zapraszamy w tym czasie na specjalne wydanie Listy Osobistej. Od 19:00. W audycji Relacje z tej imprezy na żywo. Wiele piosenek, które wykonają artyści na scenie, pojawi się w wersjach oryginalnych. Zaś w niedzielę, także o 19:00, retransmisja najciekawszych fragmentów koncertu. Do usłyszenia, Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 50 lat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptop Asus z procesorem Intel Core i5 zapłacisz 2699 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując 60-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD z Android TV zapłacisz 4699 zł. Propozycja obowiązuje od 5 do 14 listopada. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Mój dziadek był pilotem i miał zakola. Tata też został pilotem i miał zakola. Ja potrafię zapanować nad samolotem i nad utratą włosów, bo dzisiejsza medycyna stworzyła na to lek.

Keep the faith, don't lose your head. Nie trać wiary, nie trać głowy. Tak pięknie Steve Hogarth to przed laty zaśpiewał. To już 23 lata, odkąd zaśpiewał ten utwór, a to się wszystko ukazało na płycie. Tak samo zresztą zatytułowany Afraid of Sunlight, strach przed słońcem. I tak sobie pomyślałem, że ponieważ zagrało mi to dzisiaj gdzieś prywatnie, bardzo ładnie, to wbrew wszelkim zasadom, jeśli chodzi o roczniki w audycji Myśliwiecka 357, tak rozpoczniemy. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Zakładam, że ten adres dzisiaj się Państwu na pewno przyda. No i facebookowe strony i audycji Myśliwiecka 357 i moja. Tam zapraszam do podpisywania wirtualnej listy obecności. I już podróż w teraźniejszość. W takim razie Jay Muskies. Bardzo proszę. Kiss the freedom now. Lider zespołu Dinosaur Junior, Jay Muskis, jego solowa płyta z tego roku zatytułowana Elastic Days. No to teraz przed nami utwór tytułowy. Thank you. sky is back to all elastic day. Then the wheels came off, I don't know what to say. It all made some sense if you know what to play. But I lost the plot of all elastic day. On już niczego nie musi zmieniać, wywracać do góry nogami, zawracać Wisły kijem i innych rzek. Wystarczy, że będzie nagrywał takie piosenki. I takie piosenki właśnie nagrywa na swojej nowej płycie Jay Muskie z grupy Dinosaur Junior, Elastic Days. Bardzo Państwu gorąco polecam te melodie. On by się zdziwił, gdyby tu usłyszał melodie. Melodyjki może jeszcze, co? A no tak, są tutaj na tej płycie też i melodyjki. Jay Muskie's Elastic Days. 28 minut po godzinie 17. Spodziewam się gościa, czyli Michała Wiraszki, dzisiaj z zespołu Muchy i premiery nowego singla, nowej piosenki tej grupy. No bo przecież to już zapowiedzieliśmy, nieraz nie 8, że w przyszłym roku nowa płyta i czekamy bardzo na ten album. To za kilkanaście minut. Tymczasem wczoraj ukazała się ta płyta. Myślę, że to idealne dopełnienie dźwiękowe, muzyczne, nutowe, głosowe, jakiekolwiek tegorocznej jesieni. Would ze rdzawej okładki patrzy na nas wzrok i tak do końca chyba nie wiadomo, czy nas trochę podgląda, czy chciałby nam coś zakomunikować, powiedzieć, być może o coś poprosić. No i teraz tak, jeżeli słuchacze spodziewali się, że na płycie będzie więcej utworów typu Odprowadź, no to będą mieli niespodziankę zupełnie w drugą stronę, zupełnie w innym kierunku, ale moim zdaniem miejscami fascynującą. To Mela Koteluk i jej nowy album. Za morzami, między nami nasza przełęcz. Lejemy pszczeli wosk na przekór mroźnej nocy. A kiedy zbliża się do tafli wody i zastyga, czy ty słyszysz tego dźwięk, czy słyszysz niewątpliwą pieśń? Jeszcze nie. Słyszysz tego dźwięk, czy słyszysz niewątpliwą pieśń? Mówisz mi, jak to ja, ty to ty. Mówisz mi, na noży cię ma śmierć. Na Migawka. Nie tylko piękna muzycznie, ale też wizualnie. Najpiękniej wydana płyta roku, świetnego roku dla polskiej muzyki. Podsiadło Nosowska The Dumplings Mela. Brawo, tak napisał pan Mateusz. Tak, tak, oj, zgadzam się. No, jeżeli chodzi o tę stronę wizualną, to oczywiście moglibyśmy dyskutować, ale muzyka i tak jest najważniejsza na tym albumie, Migawka. Ja chciałem tylko państwu powiedzieć, że bardzo mi trudno poprzez moje dzieciństwo i lata spędzone w moim rodzinnym mieście przyzwyczaić się do innego znaczenia słowa migawka, niż to znaczenie, które znają, do którego się przyzwyczaili wszyscy łodzianie, tam urodzeni. Bo w Łodzi migawka oznaczała zupełnie co innego niż w innych miastach, jak się domyślam. No ale okej, migawka, czyli pewnie chodzi o uchwycenie czegoś w stop klatce. Mela Koteluk i Janie. Tak kończy się cały album. Jeszcze dzisiaj po godzinie 18 wrócimy do tych piosenek, do tego zestawu. Tymczasem proszę posłuchać tych 5 minut. I can't escape from the bend. Jedna z najpiękniejszych płyt bez fajerwerków w ostatnich latach, jakie usłyszałem, przyznam. Minus. Tak jest zatytułowana w głównej roli Daniel Bloomberg. No i The Bomb. Przed chwilą przedostatni fragment tego przepięknego, jesiennego, ale bardzo pasterowego albumu. Spróbujemy jeszcze po godzinie 18. Może wrócić. Jak się nie uda, to na pewno w przyszłym tygodniu. No to teraz uwaga, premiery gorące, premiery, które przed nami, premiery z Polskiego Radia, rodem z Polskiego Radia, 17 listopada, czyli za tydzień, 17 listopada, czyli za tydzień ukazuje się album, który właśnie tak z przyjemnością Państwu anonsuje. Pan pustora stary, co Taki właśnie duet, właściwie duety dwa. Małgorzata Ostrowska, Daria Zawiałów. Tu z Żywca fragment i będzie też ten fragment na płycie. Męskie granie 2018, Meluzyna. No to robimy tak, proszę Państwa, jak przed tygodniem, awansem i w prezencie, bo niby dlaczego nie? Dla pierwszej osoby, która napisze teraz na adres piotr.stelmach@polskieradio.pl taki egzemplarz tej płyty. A na drugim krążku to jest oczywiście koncert zespołu Męskie Granie Orkiestra 2018 i jeszcze gości specjalnych. Tak, i to jest fragment tego występu. To był jeden z ich występów w Krakowie. Katarzyna Nosowska tutaj gościnnie z orkiestrą Męskiego Grania 2018 i Andrzej Gołota, ten utwór. To wszystko na płycie. No tak, mogłem się tego spodziewać. Zresztą chciałem Państwu powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu, kiedy bardzo spontanicznie rozdałem jeden egzemplarz tej płyty, tak przedpremierowo, awansem, jak niektórzy pisali, spod lady. No może być. To prawie się zapchała skrzynka ta radiowa. piotr.stelmach@polskieradio.pl. W tej sprawie już proszę nie pisać. Już zaraz będę musiał zanurkować, bo tak około... Zaraz. Aha, 300 maili. No właśnie.